www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز العلماء الكرام، طلباء عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کے بعد ان الفاظ میں دعا مانگا کرتے، اور آپ کا یہ بھی معمول مبارک تھا کہ کبھی کبھی بلند آواز سے دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے تاکہ لوگ انہیں سن کر یاد کر لیں اور دوسروں تک پہنچائیں. ظاہر ہے کہ اگر یہ کلمات بلند آواز سے آپ نے ارشاد نہ فرمائے ہوتے تو کون اسے سنتا اور کون یاد رکھتا؟ اور آپ کی دعاؤں کے اندر بھی امت کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ نصیحت اور ہدایت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے. اسی لیے ہم اکثر اپنے احباب کو مشورہ دیتے ہیں کہ جو معذور دعائیں ہیں ان کا ورد رکھنا چاہیے، ان کلمات میں جو برکات ہیں وہ ہماری آپ کی زبان سے نکلی ہوئی اپنی دعاؤں میں نہیں ہو سکتی. تو اگر ہم کوئی وقت مقرر کر لیں اور روزانہ مناجات مقبول یا الحجب العظم کی ایک منزل سمجھ کر پڑھ لیا جائے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مبارک دعائیں خود بخود کچھ دنوں میں یاد ہو جائیں گی، اور اگر مقبول اوقات میں انہیں پڑھا گیا، مانگا گیا اور کوئی دعا قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا آخرت کی نعمتیں ضرور میسر ہو جائیں. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. 10-15 منٹ اگر نکال لیے جائیں روزانہ فجر سے پہلے فجر کے بعد یا جب بھی تعلیمی اوقات سے فرصت ملے اور جی لگا کر دعائیں کی جائیں تو دعا کا دروازہ وہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. مانگنے والا تھک سکتا ہے مگر دینے والی ذات تھکنے والی نہیں. یہ شان صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. یہ بات دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے سخی میں نہیں پائی جاتی کہ وہ دیتے ہوئے نہ تھکے. ضرور ایک نہ ایک دن وہ دینے سے یا تو عاجز ہو جائے گا یا دینے کو ناگوار سمجھے گا. کم سے کم یہ تو ہو گئی. اگر کسی بڑے امیر کبیر کے پاس کوئی جانے لگے اپنے سوال کرنے کی غرض سے اور بار بار جانا آنا ہو جائے تو اسے دیکھتے ہی اس کی تیور چڑھ جائے گی کہ یہ آ گیا بس لگے اور اس کا موڈ اچھا خاصا بگڑ جائے گا. مگر اللہ تعالی کی شان کریمی یہ ہے سبحان اللہ کہ جو جتنی مرتبہ آئے گا اتنے ہی اس کی توجہ میں رحمت میں کرم میں اضافہ دیکھے گا. یہ شان کریمی سوائے اللہ تعالی کی کسی کے پاس ہے بھی نہیں کسی کے بس میں بھی نہیں. کیونکہ ہر مخلوق کو ڈر ہے کہ میں دیتا رہوں گا تو میرے پاس کیا بچے گا. اس کا ڈر ہے. اس نے تو راستہ ہی دیکھ لیا یہ مجھے کنگال بنا دے گا. میری لمٹ کم ہو جائے گی بیلنس کم ہو جائے گا. مگر رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جہاں کمی کا کوئی سوال ہی نہیں سب کو دینے کے بعد بھی سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں آتی تو اس کو دینے میں کیا پریشانی ہے. تو مانگنے والے تھک سکتے ہیں مگر دینے والا نہ تھکا ہے نہ تھکے گا. اس لیے ہم سب کو مانگنے والوں میں شامل ہونا چاہیے. جس نے یہ دروازہ پکڑ لیا اس کے لیے کوئی دروازہ بند نہیں ہے اور جس نے اس دروازے کو چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں. یہ یقین دل میں بٹھا لیا جائے. اسباب اختیار کرنے ہیں ضرور کرنے ہیں. دنیا دار الاسباب ہے مگر رب الاسباب کو نظر انداز کر کے اسباب کو اختیار نہیں کرنا ہے. اتنا یہ ہمارا عقیدہ عزم مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ تعالی ہماری زندگی کے سفر کو آسان بنا دے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا ہے کہ مانگنے والے بنو اللہ سے اور جو بھی اچھی سے اچھی چیز مانگی جا سکتی ہے یا مانگی جانی چاہیے اللہ تعالی سے وہ سب آپ نے مانگی. کوئی چھٹی نہیں کوئی چیز. جب آپ وہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو ان کی جامعیت کا نافعیت کا احساس ہو. تو آپ نے اس دعا کے اندر تین چیزیں اللہ تعالی سے مانگی. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہدایت دی ہے ہمیں نصیحت کی ہے کہ تمہیں بھی یہ چیزیں مانگنی چاہیے ضرور مانگنی چاہیے. اس میں کیا ہے نمبر ایک اللہم انی اسألوک علما نافعا. اے اللہ میں آپ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. صرف یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ سے علم کا سوال کرتا ہوں بلکہ علم کے ساتھ نافع ہونے کی صفت لگائی ہے علما نافعا. پتہ چلا کہ مطلوب علم جو ہے وہ علم نافع ہے. خالی معلومات ہو جانا کافی نہیں. اب یہ علم نافع کون سا علم ہوگا؟ اس میں دو معیار پر اسے جانچا جائے. پہلا معیار یہ ہے کہ آدمی جو علم حاصل کر رہا ہے خود اس پر کتنا عمل کر رہا ہے، اس پیمانے پر ناپا جائے. اگر علم کے مطابق عمل ہے تو علم نافع ہے، اور اگر علم کے مطابق عمل نہیں ہے تو یہ علم لا ينفع میں داخل ہے. اس سے تو جاہل لینا بہتر ہے. یہ علم پھر وبال بن جائے گا اگر علم کے مطابق عمل نہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل ہو تو وہ علم نافع بنے. اس کے لیے ہمیں ابھی سے کوشش کرنی ہے. یہ جو طالب علمی کا زمانہ ہے یہ بننے بگڑنے کا زمانہ ہے. جو اس میں بن جاتا ہے وہ بنتا رہتا ہے، جو بگڑ جاتا ہے وہ بگڑتا رہتا ہے. ابھی آپ اساتذہ کی تربیت میں ہیں، مدرسے والے ماحول میں ہیں. ابھی آپ نے اپنے کو اچھائیوں کا عادی بنا لیا، برائیوں سے بچنے کی پابندی کر لی، تو انشاءاللہ جب آپ یہاں سے باہر جائیں گے، دوسرے ماحول میں جائیں گے، تو بھی آپ کے اندر اس کا اثر باقی رہے گا. اور وہ علم جو آپ یہاں سے پڑھ کر کے جائیں گے اس کا نفع آپ خود محسوس کریں. تو ایک تو یہ پیمانہ ہے علم نافع ہونے جس کی طلب اللہ تعالیٰ سے کی جا رہی ہے. گویا کہ بالفاظ دیگر یہ مانگا جا رہا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے علم پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائی. اس کے بعد دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے. علم لازم نہ رہے بلکہ علم متعدی بن جائے. اب متعدی بنانے کی بہت ساری شکلیں ہیں. آپ بچوں کو پڑھائیں، نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں، یہ بھی ایک تعدی کی شکل ہے. نحو صرف پڑھائیں، دیگر کتابیں پڑھائیں، تفسیر حدیث پڑھائیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے تو لوگوں میں جا کر کے دین کی باتیں انہیں سنائیں. جو آپ نے پڑھ رکھی ہیں وہ آپ آسان انداز میں امت تک منتقل کریں، یہ بھی علم کا نفع ہے. گویا اس علم کی روشنی کو آپ دوسروں تک پہنچانے پھیلانے کی فکر کریں تو آپ کا علم نافع بنے گا. تحریری اللہ نے توفیق دی ہے وہ کریں، وہ زیادہ فائدار ہے باقی رہنے والی. مثل مشہور ہے، ما کتب قرا وما حفظ فرا. لکھی ہوئی بات برقرار رہتی ہے، زبانی بات عموماً آدمی کیا ہے کچھ دنوں کے بعد بھول جاتا ہے. جیسے طلبہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں، رات بھر پڑھتے رہیں گے، سوالات حل کر لیں گے، اور جب پرچہ نمٹ گیا پتہ ہی نہیں چلا کیا دیکھا کیا، کچھ دنوں میں سب غائب ہو گیا. امتحانی تیاریوں کا یہی حال ہے. ہاں اگر اچھی طرح سمجھ کے پڑھا ہوگا شروع سے تو پھر وہ کیا رہتا ہے، برقرار رہتا ہے. لیکن آپ نے تحریر لکھ دی، مضمون لکھ دیا، فتویٰ لکھ دیا، کوئی نفع بخش کتاب لکھ دی، تو ہمیں خود بھی سہولت رہے گی کہ کل کو ضرورت پڑی لکھی ہوئی چیز ہے دیکھ لیں گے. ہم دنیا میں نہیں بھی رہے پھر بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے گا. تو اس طرح سے نافعیت برقرار رہتی ہے. یہ ایک پیمانہ اور معیار ہے. یہ بھی مانگا جا رہا ہے ضمن کہ اللہ ایسا علم عطا فرمائیے جس سے خلق خدا فائدہ اٹھا سکے. تو ایک اپنا فائدہ اور ایک دوسروں کا فائدہ, دونوں میں نافعیت. تو ہم سب یہ ارادہ اور تہیا کریں کہ ہماری ذات امت کے لیے کیا بن جائے, نافع بن جائے. ہم نے جو یہ علم سیکھا ہے یا سیکھ رہے ہیں یہ صرف اس لیے نہیں سیکھا جا رہا کہ بھئی ہم حافظ بن گئے عالم بن گئے تو ہم مدرسے میں کیا ہو جائیں گے, ملازم ہو جائیں گے, ہمیں تنخواہ ملنے لگے گی, ایک روزی روٹی کا فائدہ ہو جائے گا. یہ تو بہت ہی معمولی چیز ہے. اس کا مطلب ہم نے علم کو بہت ہلکا سمجھا ہے. علم دین اس لیے نہیں سیکھا جاتا. علم دین سیکھا جاتا ہے دین کی سربلندی کی خدمت کے لیے اور آخرت میں اللہ تعالی سے اجر و ثواب کے حصول کے لیے, اس لیے سیکھا جاتا ہے. یہی فرق ہے علم دین میں اور علوم عصریہ میں. عصری علوم کے لیے جو طالب علم ہے وہ پہلے دیکھتا ہے بھائی اس میں جاب کتنی ملے گی, اس میں سرکاری ملازمتیں کتنی ہیں, کس میدان میں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا, اسی حساب سے اس علم کے سیکھنے کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے. چنانچہ بڑے بڑے کالج ہیں جن میں ایم بی بی ایس کے لیے 50 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ 1.5 کروڑ جیسی پڑھائی ویسے ہی پیسہ, انجینئر کے لیے اتنے لاکھ, ڈینٹل کے لیے اتنے لاکھ, فلاں کے لیے اتنے لاکھ, اور وہ آدمی خرچ بھی کر رہا ہے اور یہ سوچ کے خرچ کر رہا ہے کہ بھئی ایک انویسٹ کا طریقہ یہ ہے, ایک یہ تجارت میں لگاؤ یا اس میں لگاؤ, پڑھ کے تو کمانا ہے ہی. ان کا سارا دماغ جو گھومتا ہے وہ پیسہ کیسے کھینچا جائے اور آمدنی کیسے حاصل ہو, یہی سارا مدار ہے اس کے سیکھنے کے. اب اگر ہم نے بھی اسی کو پیمانہ بنا لیا تو ہم میں ان میں کیا فرق رہا, ہمارے لیے وہ پیمانہ نہیں. ہمارے لیے پیمانہ دین کی خدمت ہے اور اللہ تعالی کی رضا جوئی. اب ملازمت مل گئی سبحان اللہ, یہ نفلی انعام ہے, یہ ضرورت ہے, ناگزیر ہے, یہ کہانا کوئی برا نہیں ہے اور اس پر تنخواہ لینا بھی کوئی برا نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی ہم نے تنخواہ لے لی لہذا تمہارا سب اجر و ثواب ختم ہو گیا, ایسا کچھ نہیں. تنخواہ لے کے بھی صحیح طرح سے آدمی پڑھا دے تو بھی اس کا اجر و ثواب ضائع, کیونکہ یہ تنخواہ اس علم کا بدل نہیں ہے, یہ ہماری ذاتی ضرورت ہے. جیسے کہ دور نبوت میں اور دور صحابہ میں جو لوگ علمی مشاغل میں رہتے تھے ان کو وظائف ملتے تھے, سرکاری طور پر ان کے وظائف تھے. تو یہ تھوڑی ہے کہ وظیفہ ان کا بدل ہو گیا, بلکہ وہ ضرورت چلانے کے لیے ہے. امت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی کفالت کرے تاکہ یہ دین کو قائم رکھیں, علم کو پھیلاتے رہیں, مقصود نہیں ہے. تو ایک تو آپ نے یہ دعا مانگی, دوسری دعا مانگی ورزقاً طیباً, کہ اللہ ہمیں رزق طیب عطا فرمائیے. اس کے بھی دو مصداق ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ رزق طیب سے مراد حلال روزی, کیونکہ آدمی کو حلال روزی نہ ملے تو بڑی ٹینشن میں زندگی رہتی ہے, کوئی کام صحیح کر نہیں پاتا ہے. اللہ تعالیٰ عافیت والی حلال روزی عطا فرمائے, اس سے ذہنی سکون آدمی کو میسر ہوتا ہے. پتہ چلا یہ بھی مانگنے والی چیز ہے, اسے بھی مانگنا چاہیے. اس کو مانگنا کوئی دین کے خلاف نہیں, ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ بھئی روزی روٹی کی کوئی فکر نہ کرو, جنگل میں چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ کو جو دینا ہوگا وہ تو دے ہی دے گا. ایسا توکل نہیں ہے, بلکہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, حلال کو طلب کرنا فرض پر فرض ہے, مانگنا پسندیدہ نہیں ہے. فرمایا کہ دینے والا ہاتھ افضل ہے لینے والے ہاتھ سے, الید العلیا خیر من الید السفلی. فرمایا کہ تم جاؤ جنگل میں اور ایندھن جمع کر کے لاؤ, بیچو, اپنا گزر بسر کرو, یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, وہ بھی رزق طیب ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں. ایک تو یہ مطلب ہے اس کا. دوسرا مطلب بعض علماء نے فرمایا کہ رزق طیب سے جنت والی روزی مراد ہے, گویا آخرت مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے شاندار روزی عطا فرمائیے, اور سب سے شاندار روزی وہ جنت کی, یہ بھی مراد ہو سکتی. اور تیسری دعا آپ نے مانگی, وعملا متقبلا, اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایسا عمل عطا فرمائیے جو آپ کے دربار میں قبول ہو. اور عمل کے قبول ہونے کے لیے دو شرطیں, اتنی شرطیں دو. نمبر ایک, وہ شریعت اور سنت کے مطابق, ہر عمل قبول نہیں ہے. تمہارا بہت جی چاہ رہا ہے کہ بھئی آج طبیعت بڑی نشاط میں ہے, دو رگت میں جی نہیں بھرتا, فجر تین رگت پڑھو بغیر قعدہ اخیرہ کے, ڈائریکٹ علا طول تین پڑھی, بتائیے ہو جائے گی نماز؟ کسی نے کہا سلام پھیر کر کے کہ بھئی یہ تو صحیح نہیں ہے کہ نہیں میں نے تین پڑھی, میرا آج بہت جی چاہ رہا. نہیں, مردود ہے, کیونکہ یہ شریعت سنت کے مطابق نہیں. بدعت والے اعمال جو ہیں کیوں مقبول نہیں ہیں, حالانکہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے, بڑا جی لگ رہا ہے, بڑے اچھے ہیں, مگر مردود ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, لپیٹ کے پھینک دیے جائیں گے, پکڑو, کھوٹے سکے ہیں, مقبول نہیں. تو ایک تو یہ شرط ہے, لہذا ہر عمل سنت شریعت کے مطابق ہونا چاہیے, من گھڑت نہیں ہونا چاہیے. شریعت میں من گھڑت کوئی چیز نہیں ہے, یہ اللہ رسول کا دین ہے, یہ ہمارے گھر کا نہیں ہے, جیب کا نہیں ہے کہ جو چاہے چلا دو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہے کہ کتنے ہی بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو, علمی اعتبار سے بھی یا مذہبی اعتبار سے بھی, اگر وہ کوئی ایسی بات دین میں چلائے گا کہ جو اصول دین سے ہٹ کر کے ہوگی تو امت اسے قبول نہیں کرے گی, اہل حق کھڑے ہو جائیں گے کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے, آپ کا احترام اپنی جگہ, مگر چلے گی بات اللہ رسول, کیونکہ دین کس کا ہے, ہمارے گھر کا نہیں. عملا متقبلا, تو گویا کہ دعا مانگی گئی کہ اللہ ہمیں بدعات سے بچائیے, من گھڑت باتوں سے بچائیے, من گھڑت اعمال سے بچائیے. عملا متقبلا میں یہ بھی شامل ہے. اور دوسری شرط ہے عمل کے قبول ہونے کے لیے, وہ کیا ہے؟ نیت درست ہو. اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہرگز نہیں ہے کہ لیبل میرا لگاؤ اور مقصد کسی اور کو فائدہ پہنچانا ہو, اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے, منظور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کے بارے میں یہ فرما دیتے ہیں کہ جو جس کے لیے کیا اسی سے لے لو اس کا بدلہ, ہمارے ہاں کچھ نہیں. انا اغنی الشرکاء انشر. میں تمام ساجے داروں میں ساجے سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. لو پکڑو, اس کے لیے کیا تھا اسی سے لے لو, لوگوں کے لیے کیا انہیں سے لے لو ثواب, ہم سے کیوں لے لو, انہیں کی خوشنودی تمہارے پیش نظر ہے, لہذا وہ جانے تم جانو, ہمارے پاس کھاتا واتا کچھ نہیں ہے تمہارا. تو عمل مقبول کے لیے شرط کیا ہے؟ اخلاص. اگر اخلاص کامل ہے تو معمولی سا عمل بھی بہت عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا, اور اگر اخلاص کامل نہیں ہے تو بڑے سے بڑا نظر آنے والا عمل بھی بے وزن ہو جائے گا. تو یہ دونوں معیار پر کھرا اترنا چاہیے عمل, ایک یہ کہ وہ سلف کے مطابق ہو اور دوسرے یہ کہ نیت کیا ہو درست. تو یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ سے مانگی گئی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام نے مانگی ہیں, اور مانگ کر ہمیں نصیحت کی ہے کہ تمہیں یہ چیزیں مانگنی ہیں, مانگتی رہنی ہے مسلسل, اور اس کی فکر بھی کرنی ہے. مانگنا اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن عمل تو ہمیں ہی کرنا پڑے گا نا. علم نافع نافع کیسے بنے گا, رزق طیب کیسے حاصل ہوگا, عمل مقبول کیسے بنے گا, اس کے لیے تو عمل ہمیں ہی کرنا پڑے گا. مانگا اللہ تعالیٰ سے جائے. اللہ تعالیٰ ان تینوں نعمتوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائیں, کوتاہیوں سے دلوں کے کھوٹ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں, ہر خیر سے ہم سب کو بہرور فرمائیں, ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلى الله تعالى على